ปรมัตถธรรมสี่อันนี้แก่นพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานนี่เป็นอีกเจตสิกหนึ่งนอกจากรูปจิตเจตสิกนี่มนุษย์เราอยู่แค่นี้ก็เรียกปรมัตถธรรมสี่มีอยู่สี่อย่างรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานนี่สูงสุดของพุทธศาสนาที่แก่นแล้วมันจะมีแยกธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกรูปนามนี่ภูมิวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานี่มันภูมิของปัญญาปัญญาเหนือโลกรู้แจ้งโลกโลกคือโลกหกตาหูจมูกปากกายใจรวมหมดเนี้ยเนี่ยกายเนี่ยรวมหมดเนี้ยก็เรียกรูปรูปตรงนั้นรู้สึกที่นึกคือเจตสิกนี่รูปจิตเจตสิกนิพพานไม่เกี่ยวเรามาศึกษากันก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดประชุมคือขันธ์หน้าอยู่ตรงนี้ในตัวเรานี่มีอยู่ขันธ์หน้าเนี่ยเนี่ยมีขันธ์หน้าอยู่มีอายตนะหกมีตามีหูมีจมูกมีปากมีกายมีใจหกทวารเนี่ยหกทวารแล้วรูปนามย่นลงจิตเจตสิกกับรูปเนี่ยอยู่แค่นี้รูปจิตเจตสิกรูปนามในตัวเราเนี่ยรูปนี่ก็มีอายตนะหกนี่จะอธิบายให้เข้าใจในตัวเราศึกษาในตัวเราตรงนี้รู้เนี่ยมันจะรู้รูปทางตามีหน้าที่ก็เรียกว่าอินทรีย์หกอินทรีย์หกนี่มีหน้าที่ทั้งหกอย่างรูปตารู้รูปหูรู้เสียงหรือเรื่องราวคือเขาคุยกันเนี่ยพูดกันจมูกรู้ลมหายใจเขาออกรู้กลิ่นมีสองลักษณะและปากรู้รสรู้พูดเรื่องราวต่างๆแล้วก็กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแม้แต่ทำงานมือหยิบมือวางอยู่ในกายหมดรวบมันหลบดังนั้นพุทธองค์จึงทรงกรรมฐานขึ้นมาว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจก็อยู่ในกายสัมมากัมมันตากายให้มาพิจารณากายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสกปรกจึงมีภาษิตว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกปริเทวในโลกจะได้ท่านมีภาษิตรองรับอยู่ถ้ามีรองรับอยู่แล้วก็พิจารณาคนเราน่ะเกิดมาเนี่ยสตรีนั่นน่ะจะรู้ได้ดีไม่ว่ามนุษย์เราต้องมาทางเดียวกันหมดสกปรกที่สุดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองทุกอย่างแล้วมีน้ำซ้ำโรคโกรธหลงมาครอบงำอีกชั้นหนึ่งโลกมันจึงวุ่นวายเราก็เรียนสมมุติขึ้นมาเลยเหตุนั้นพระเจ้าจึงให้มาปฏิบัติธรรมจึงมาโปรดเวนยสัตว์จึงมาบัญญัติเป็นปรมัตถธรรมสี่รูปจิตเจตสิกนิพพานเหนือโลก นิพพานนั้นเหมือนว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมนุษย์เราเกิดมาก็มีตัววิญญาณก็เจตสิกนั่นเองแล้วก็มีตัวตัณหาแล้วก็มีกรรมทำไมมนุษย์เกิดเพราะนั้นการมาปฏิบัติเราจะตรงกันหมดเลยไม่ว่าหญิงชายเนี่ยมันสมมุติแต่รูปเหมือนกันหมดนี่รูปตัวนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีจิตเจตสิกตัวนี้เหมือนกันมีสัมมาวายามะสัมมาสติมีสัมมาสมาธิทำได้เหมือนกันตรงนี้ตัวธรรมะฉะนั้นผู้ทรงมัวสติบรรลุเหมือนกันมีมาแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างนางพิมพาหรือนางพุชุนีก็สำเร็จเป็นภาคีนาศกกันมากก็มากแล้วแต่เขาแยกเป็นภิกษุณีสมมุติขึ้นมาเลยแต่ปฏิบัติธรรมบรรลุเท่าเทียมกันให้แยกว่าจะว่าภิกษุด้วยกันไม่ได้นี่สมมุติมันบังคับเลยบังคับมาต้องมีหญิงมีชายพระพุทธเจ้าจึงมาแยกว่าหญิงชายนั่นเพียงสมมุติขึ้นมาถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่าพอเราหมดลมเขาสมมุติว่าอะไรเป็นศพนั่นแหละสมมุติขึ้นมาเป็นศพแล้วเขาจะสมมุติต่อไปศพผู้หญิงศพผู้ชายตามสมมุติแล้วเมื่อไปเผามีกระดูกเท่าฐานเหมือนกันหมดเลยหารูปยิงชายไม่เจอนั่นมันดับสมมุติไปหมดแล้วเห็นนั้นสมมุติมันจึงสำคัญเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาเนี่ยสมาธิให้รู้อยู่ที่ตาคำว่ารูปเท่าเทียมกันหมดเลยแต่สมมุติต่อไปอีกก็เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะนั้นโลกนี้จึงวุ่นวายจึงเลยกลายกรรมพันธุ์ขึ้นมากรรมพันธุ์เพราะว่ามารมันปรุงแต่งขึ้นมาตัววิญญาณตัณหากรรมสามตัวน่ะทำปรุงแต่งให้มีหญิงมีชายถ้าปรมัตถ์เนี่ยเท่าเทียมกันหมดนิพพานเหมือนกันบรรลุธรรมเหมือนกันนี่เราต้องแยกตรงนี้ให้ได้ต้องใช้สติให้มากเพราะนั้นทุกอย่างต้องใช้สมาสติสมาวายามะจมูกกับสมาสติที่จมูกให้กำหนดดูกลิ่นมันจะเห็นเกิดดับเป็นใจรักของมันอันนี้จังมันธาตุเนี่ยมาแล้วเนี่ยธาตุเดิมมันเนี่ยธาตุสี่เหมือนกันเนี่ยธาตุสี่เหมือนกันแล้วก็มีขันธ์ห้ามันไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายเลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอายตนะหกเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปนามเหมือนกันนี่ตัวจริงของมันคันละปรมัตถธรรมแล้วมาปฏิบัติเราก็ต้องเดินอานาปานสติเนี่ยสำคัญตัวนี้จึงเอากายกับตาสติตัวนี้มาพิจารณากายเยกายานุปัสสิวิหารสติมีเนื้อหนังของเน่าเปื่อยเหมือนกันหมดนี่มิสัจธรรมก็แอบแฝงกันอยู่เหมือนกับเงาเหมือนกับรูปกับเงาร ูปเหมือนกันเงามีเหมือนกัน แต่มันจะมีสมมุติแทรกเข้าไปเลยนี่ผู้หญิงนั่นผู้ชายตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาดำแทรกเข้าไปถ้าว่าอาธาตเหมือนกันขันห้าเหมือนกันอายตนะหกตาหูจมูกกายใจเหมือนกันนี่ตัวบรรลุธรรมทำลายตัวนี้นี่จิตเจตสิกเหมือนกันไอ้หญิงชายมันมาอย่างไรอะไรเป็นผู้ให้กำเนิดมันก็ตัววิญญาณนั่นเองก็ตัวเนี่ยเจตจิตเจตสิกปรุงแต่งคำว่ากรรมจำแนกเลยคำว่าจำแนกเนี่ยมันจำแนกว่าผู้หญิงผู้ชายกรรมตัวนี้มันต้องจำแนกของมันนี่จำแนกว่าหญิงว่าชายกรรมตัวนี้จะปรุงแต่งให้มีหญิงมีชายสืบพันธุ์กรรมพันธุ์ตลอดมาตามจริงแล้วมันมาทางเดียวกันหมดถ้าจะทำแล้วก็ไปจุดหมายปลายทางก็ลมดับเหมือนกันนี่สายปรมัตถธรรมธาตุขันธ์อายตนะหกดับเหมือนกันหมดเลยเป็นเท่าฐานไปสู่ความแต่วิญญาณมันอยู่ถ้ามันทำลายตัวนี้มันก็ไปปฏิสนธิอีกทีนี้จะมีปัญหาถามกันว่าผู้หญิงจะอธิษฐานจนอยากเป็นผู้ชายให้ผู้ชายก็จะอธิษฐานจะเป็นผู้หญิงคือแรงอธิษฐานมันแรงทัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมันมีของมันอยู่รองรับอยู่ปรมัตถธรรมเขารองรับอยู่แต่จะรำเพราะอธิษฐานตรงไปปั๊บคำอธิษฐานนั้นมันจะผลักดันตัวนี้ขึ้นไปสู่กรรมมันจะจำแนกให้มันเป็นกระเทยเป็นบันดาลไม่ว่าผู้หญิงว่าชายระหว่างจะเข้าไปถูกเมื่อกันน้ำจืดลงมาจากภูเขาโน่นมาถูกปากอ่าวทะเลมันจะก่อยเป็นสองลักษณะขึ้นมาเยอะเข้มก็ไม่จัดจะจืดก็ไม่จัดเขาเรียกน้ำก่อยนี่ตัวนี้ลงกอบมาลูกกี่ปีกี่ชาติแล้วจึงจะไปเป็นเข้มจัดลงทะเลลึกนั่นแหละคือกรรมล่ะกรรมมันจะจำแนกของมันเองมันมีใครจะมาบังคับมันมีอำนาจอยู่อำนาจใครทั้งสิ้นเห็นนั้นบัญญัติเขาจะว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบละปานี่ต้องพยัญชนะเขาจะบอกชัดเลยจำแนกแล้วจำแนกอันนี้มึงเป็นผู้ชายนะจำแนกอันนู้นเป็นผู้หญิงนะเพื่อสืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์ที่เรามาปฏิบัติแล้วก็เอาตัวนี้เหมือนกันเนี่ยอายตนะหกก็เหมือนกันเดินลมเหมือนกันถ้าเดินตัวนี้ไปแล้วจะกำจัดตัวอวิชชานั่นเองตัวมืดบอดที่มันหุ้มห่ออยู่เห็นนั้นพุทธเจ้าจึงเอากายเยกายาขึ้นมาพิจารณากรรมฐานการงานชอบพิจารณากายผมก็เรียกว่าหนังพอลมหมดลมปั๊บไอ้สมมุติว่าคนน่ะไม่มีแล้วดูสมมุติที่มันฆ่ากันเองเลยอันนี้ตายแล้วพูดโดยภาษาชาวบ้านตายแล้วหมดลมตายแล้วเข้าโรงเข้าเตาไปแล้วเผาแล้วอย่างเก่งไม่จะเอาสมมุติตามมาทีหลังเฮ้ยศพอะไรวะผู้หญิงผู้หญิงมาทีหลังแหละสมมติตัวเนี้ยสมมติว่าผู้ชายพอเผาแล้วไปเขี่ยดูดิชายอยู่ที่ไหนหญิงอยู่ที่ไหนมันจะลบของมันโดยอัตโนมัติเหมือนกับคุณเคยบอกว่าเอาไม่ขีดไปขีดเอาแสงสว่างกำจัดความมืดเลยพอขีดปั๊บแสงสว่างกำจัดมืดสว่าง พอสว่างดับมืดมันแทนที่แล้วความไวของมันอ่ะทำไปพิสูจน์แล้วต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองจึงจะเข้าใจว่าโอ้โหนี่มันไวอย่างขนาดนี้เหรอเห็นนั้นพุทธเจ้าว่าจงเจริญสติทำให้มากเจริญให้มากเพราะมันคุมโลกหมดตั้งศีรษะตั้งแต่เกิดมาเผ่าพันธุ์มาตลอดพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้โดยสมมติเห็นมันจึงเหนียวแน่นพระพุทธองค์จึงท้อหฤทัยถึงขนาดสามบดีผมมาอาราธนาพระพุทธองค์ขอให้โปรดเมตตาท่านพระเจ้าก็ปรีชาญาณพิจารณาจึงได้อุปมาดอกบัวสี่เหล่าขึ้นมาเหล่าที่หนึ่งเหล่าที่สองเหล่าที่สามเหล่าที่สี่ปะทะปรมาบุคคลทับสะพานเลยไม่เอาเดี๋ยวหลวงพ่อเคยพูดกันวันหน้าถ้าทำนี้ได้คุมกำเนิดหมดแล้วโลกนี้จะไม่มีจะมีคนเกิดแต่ธรรมะมันมีแย่ของมันอีกไอ้คนเอาก็ได้ไอ้ไม่เอานี่ครูเจ้าจึงมาเห็นตัวนี้จึงว่าประท่าบรรณบุคคลทักษะพานเลยไอ้ตัวนี้ทำให้คนเกิดตัวไม่เอามันเอาไปทางของมันเนี่ยมันจะหมดเหรอคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครูเจ้าจึงท้องอ่ะมันไม่ได้เอาไปหมดเห็นนั่นเนี่ยผู้เจ้าจึงพยากรณ์ใบไม้กำมือในป่าแม้แต่เราบวชมาใหม่ๆอย่างนี้สมมุติสงฆ์แล้วนั่นน่ะคนว่าสมมุติสงฆ์ขึ้นมาแล้วน่ะสมมุติขึ้นมาแล้วจึงมาปฏิบัติตามมรรคแปดเห็นนั่นผู้เจ้าจึงวางหลักไว้ในปริยัติว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทไม่พูดถึงเลยคนก็มันปฏิบัติเหนือกว่าปริยัติรู้แผนที่เราก็เดินตามแผนที่ปฏิบัติเดินตามมรรคแปดไปเลยจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาภูมิพัฒนาที่จึงมาย่นลงให้เห็นเนี่ยไม่อยู่ตัวขันหน้านี่เองเพราะนั้นขันหน้าเป็นตัวทุกข์คิดดูที่ว่ารูปนามเนี่ยมันอยู่รูปแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณรูปนามแล้วย่นลงคือรูปกับนามเวทนาของมันต่างหากรูปกับเวทนาอยู่คนละติดกันเลยตรงนี้ตัวสัญญาตัวสลักสัญญามาจากไหนจำได้หมายรู้นั่นนะมาจากตัวรู้อีกทีวงการเนี่ยตัวสังขารปรุงแต่งจิตแน่ตัวเจตสิกตัววิญญาณเจตสิกสองตัวย่นลงคือลูกกับนามลูกมันเป็นลูกของมันอยู่พุทธองค์จะว่าลูกมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยตอนเช้าเราสวดทาด้วยสัมมาสติแล้วรู้ทุกคำมันจะเข้าใจเลยลูกไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่ตัวตนนั้นเขาจะบอกชัดเลยรูปก็ไม่ใช่ตัวตนรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนละมันไหลของมันไปเรื่อยนั่นแหละตัวไหลนั่นแหละเติบโตขึ้นไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละตัวไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่เที่ยงไหลไปอีกสัญญาเหมือนกันสังขารปรุงแต่งจิตเจตสิกกับวิญญาณมันอันเดียวกันเลยนี่ก็เรียกจิตเจตสิกย่นลงก็คือรูปนามเมื่อเราปฏิบัติก็เอารูปนามแบบทิ้งเลยกำหนดเกิดดับเนี่ยเกิดดับนี่ตัวเกิดถ้าไม่ดกขึ้นก็ดับมือเรากำแล้วมันต้องแบนี่คือสภาวะของมันจริงๆไม่ว่าหยิบอะไรก็แล้วแต่เถอะกรรมปั๊บแล้วมันจะแบกของมันเองหลุดเลย ให้ทำใจเหมือนมือเนี่ยไอ้นะพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยมามือเปล่าแล้วก็ไปมือเปล่าจะเอาอะไรพุทธองค์ทำไว้ให้หมดคำแบมือก็คือกรรมคุณห้าพวกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเรามาปฏิบัติดูตัวเองอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับนั้นแค่รูปมันกระทบตาอยู่ที่ไหนเสียงไม่มีกระทบหูไม่มีกลิ่นจมูกไม่มีกลิ่นอาหารคาวหวานก็กลิ่นเย็นร้อนกระทบกายนั่งยืนเดินคุณดูตัวเองจะเห็นสภาวะตรงนี้แหละตรงไหนก็เหมือนกันเหมือนเราไปไหนก็แล้วใครจะขี่หรือบินใครรถเก๋งอะไรก็แล้วแต่เถอะสูตรนั่งเหมือนกันนั่นแหละตรงเหมือนกันน่ะมันจะตรงเป็นสัจธรรมพอนั่งปั๊บรู้สึกกระทบล่ะนี่ตัวกระทบนั่นน่ะถ้ามีสติปั๊บมันก็เปลี่ยนกว้างไปเลยเห็นนั่นเราหลับตาเนี่ยพระเจ้าให้หลับตาไม่ให้เสียรูปมันเข้าตาให้พิจารณาตัวลมหายใจเข้าออกลมเราก็จะหาตัวไม่เจอเลยมันก็เป็นรูปน้ำเหมือนกันเรามองเห็นมันทะเลมันจะน่าจะเดินไปนะจะเดินไม่ได้รูปเหมือนกันนั่นแหละไม่มีตัวตนมีของอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่จะบอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งไอ้อ่อนมันก็มีไอ้แข็งก็มีลักษณะเดียวกันตัวกระทบเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเลยถ้าเห็นตัวใจนี้แล้วมันก็ไปเรื่อยเรื่อยเกิดดับไปเรื่อยสมบูรณ์เมื่อไหร่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสลายไปเมื่อน้ำมันไหลไปตลอดมันมีวันไม่มีคืนของมันอ่ะมันไหลไปหมดแล้วก็สุดที่สุดก็เหมือนกับเราดึงเชือกออกจากก่อสุดท้ายมันก็หลุดนั่นสภาวะตัวสุดท้ายของมันคือนิพพานมีความเพียรมีสมาธิเป็นหลักอย่างพวกเราสมาอาชีวะเราก็กินอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ไปหลอกใครไม่ได้ไปขายอะไรมาแลกเปลี่ยนเขาให้ก็เอาไม่ให้แล้วก็ลงส่วนกลางหมดก็เรียกมัชฌิมาปฏิปทาลงส่วนกลางหมดเลยเอาดอกออกเป็นของวัดไม่ใช่ของเราเราเพิ่งอาศัยมันอยู่เนี่ยพระเจ้าเครื่องอาศัยบรรพชิตที่อย่างอาศัยมันเนี่ยนี่เราก็มาอาศัยตัวเราอาศัยตาเห็นรูปอาศัยหูฟังรู้เรื่องราวอาศัยจมูกหายใจเขาออกรู้กลิ่นอาศัยปากกินและพูดกับมีกิริยาวาจาพูดแต่คำสัตย์คำจริงอาศัยตีนเดินอาศัยมือทำเพื่อกิจการงานต่างๆเพื่อยังชีพเราเท่านั้นเองที่มีหน้าที่ของมันอยู่เราก็ต้องอาศัยมันเนี่ยต้องใช้สติกำกับนั้นเรือต้องมีหางเสือกำกับจึงจะไปจุดหมายปลายทางได้ฉะนั้นวันนี้จึงอธิบายให้เข้าใจโยมยังสงสัยถูกเขาหลอกมันเท่าไหร่เยอะแยะไปไม่เอาใบไม่ให้เขาไปเลยเดินตามนี้ละไม่ผิดให้เขาไปหาพระเจ้าครูเจ้าคุณอะไรให้ไปดูละเขาจะว่าไงเนี่ยโยมอันนี้แหละของจริงนี่จึงมาอธิบายเนี่ยมีมาหมดแน่เนี่ยเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์หนึ่งบวชเข้าไปแล้วอนันตอาบัติขยับตัวอาบัติท่านจะสืบไปหาพระเจ้าพระเจ้าว่าให้รักษาตัวเดียวรักษาจิตเอาสำเร็จเนี่ยใครโง่กว่าใครกันแน่ลากเล่าบนตัวตรงนั้นเลยคุมตัวนี้ได้มันก็หมดแล้วทั้งทวารทั้งห้ามันไม่มาแล้วไม่เข้าแล้วมันต่อต้านหมดเลยสติคุมมันอยู่มันก็ตีกลับหมดจนรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดับมันก็สำเร็จแล้วมันก็เจอความว่างแล้วเห็นนั้นพุทธองค์ยังบอกว่างานกูรื้อบ้านมึงหมดแล้วอะมันมีที่ก่อแล้วมันว่างหมดแล้วจะเอาอะไรมาก่อนั่นมันมีอยู่นิพพานคือความว่างเปล่าแต่อนุภาพมีอยู่นะ รรมะของเขานั่นแหละประสัทธรรมเขาจะวางหลักของเขาไว้เองธรรมะตอนนั้นเองที่มาทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้จึงเคารพธรรมเป็นใหญ่พุทธองค์ยังว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตให้ร่างกายสิ่งเหล่านี้มันจอมปลอมนี่มันก็ถลายไปเองแต่อนุภาพไม่อยู่ฉะนั้นเวลาสวดพุทธานุภาเวสัมมาอนุภาเวสังขานุภาอนุภาพพระธรรมนั้นจะบังคับให้เป็นหมดเลยกรรมตรงนั้นจะแน่เองผู้เล่นเดรัจฉานวิชาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปถ้าเราปฏิบัติตามพุทธานุสติสติปัฏฐานสี่ไปแล้วก็เป็นพระสงฆ์อนุภาพพระสงฆ์ธรรมะเท่านั้นที่มีอนุภาพขึ้นมาเป็นไงผู้ได้เห็นธรรมบนไอ้สาวเห็นหมดเลยสายธรรมเขาจะมาให้ปรากฏได้เห็นเลยนี่คือสายธรรมมันมีสายของเขาด้วยสายลมสายน้ำมันเป็นสายสายอยู่ถ้าโดนสายธรรมเขาก็มาตามสายของเขานอกจากจะแหวกออกไปนอกที่นอกรอยไปทั้งนั้นเป็นสายเดรัจฉานวิชาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปไปหลอกลวงเขาจริงแต่พวกนี้ก็จะเล่ห์คนมากกว่าดึงคนเข้าวัดให้ติดไอ้แล้วก็เอามาพิงอ่ะถ้ากินทั้งไส้ทั้งพุงมันก็ตายหาแล้วแล้วไม่ต้องไปเลี้ยงมันเลยเสร็จกินแล้วเกี่ยงป้างไปเลยเอาก็เอาไม่เอาก็ไปซะหมดเรื่องนั่นคนไม่มีสติปัญญาก็เห็นเออคอยอดทนคอยศึกษาไปจะเข้าใจในอาจในธรรมขึ้นมาเห็นนั้นเวลานี้ของหลอกเยอะแยะไปให้ติดแน่เนี่ยโยมจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยเห็นนั้นจึงบอกว่าเออวันนี้พอดีจึงมาอธิบายให้เข้าใจซะไม่ต้องไปเชื่อใครทั้งสิ้นต้องมีแผนที่ให้หมดไม่งั้นเอานี้ไปให้เขาดูหนังสือก็มีถ้าเราเจริญสติสมาธิไปแล้วไม่มีติดคุกก็ไม่กี่ปีเขาว่ามรรคจิตผลญาณมันจะเกิดทันทีถ้าไม่มีสติแล้วมรรคจิตผลญาณก็ไม่เกิดทีนี้ศีลสมมุติบัญญัติขึ้นมาเนี่ยพอเราเดินตัวนี้ได้ปั๊บทีนี้ศีลปรมัตถ์ไม่มีจำนวนเลยศีลปรมัตถ์แล้วทีนี้ปกติมีสติมีสติสัมปชัญญะตลอดกาลเลยมีความว่างเป็นอารมณ์ศีลปรมัตถ์แล้วคำนานาไม่ได้จะว่ากี่หมื่นกี่แสนก็นับไม่ได้เป็นสมมุติบัญญัติหมดแต่ดูเขาไม่ออกนี่แหละที่ต่ำไม่เห็นที่สูงที่สูงก็เห็นที่ต่ำเขาจะไม่พูดเลยผู้ใดอวิญญาเขาจะทำเป็นบาบาบุมบวมให้เขาไปที่หรอกมองข้ามเขาไปเอ้ยข้ามบาบาบุมแต่หนาในได้ข้างนอกคู่ขาดแต่ข้างในตาติ่งมองของเขาอยู่เพราะพวกนี้ปัญหามากปัญหาหลายรอบตัวก็คือตาหูจมูกนิ้วกายใจนั่นแหละหลอกเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมกระทบมารูปทางตาเสียงเรื่องราวก็ทบหูเอาแล้วปั่นป่วนแล้วจิตเจตสิกปั่นเลยอะไรกันวะอันนู้นอันนี้อะไรกี่ปัญหาก็เลยปวดหัวขึ้นมาเลยถ้าตัวนี้มันปรุงแต่งกระทบมามันก็หลุดก็มองมันก็หลุดมันก็ไม่หนักเลยเห็นแล้วต้องฝึกสติให้มากเนี่ยจนกว่าตัวนี้สมาธิผีรอบในกองสังขารตาหูจมูกกายใจก็จบเท่านั้นเองเนี่ยอายตนะ6ก็อยู่ในขันธ์5นี่เองนี่ขันธ์5เนี่ยอยู่ในนี้หมดทางเข้ามันตาหูจมูกกายเข้ามาอยู่ที่ใจก็รูปเจตสิกเท่านั้นเองย่นลงแล้วก็คือกรรมมือเดียวเท่านั้นเองนี่แผนที่เขาที่นำไปจมูกมีสองลักษณะรู้กลิ่นก็รู้หายใจเข้าออกไม่จะมีสองลักษณะปากเหมือนกันรู้รสลิ้นล่ะ และกับผู้เห็นพุทธวัตรต้องทำมีสมาสติพูดด้วยสมาสติอย่าพูดด้วยความรู้สึกถ้าพูดความรู้สึกมีเท่ากับส่งเสริมก็รู้สึกให้เติบโตตลอดเวลาเสร็จคนนั้นเสร็จทันทีเลยไปไม่รอดละเนี่ยพุทธเจ้าห้ามหมดเลยต้องมีสมาสติพูดด้วยสติยิ่งไม่พูดยิ่งดีมันต้องรู้เรื่องนั่นแหละประมัดไปเลยต้องเพ่งไปที่ตัวรู้สึกเนี่ยตรงนี้พิจารณารูปหมดเนี่ยรูปหัวใจเนี่ยเป็นรูปมันจะมีตัวเจตสิกคิดนึกเนี่ยเป็นนามนะแค่นี้นะถ้าจะติดกำหนดดูมันคิดเรื่องอะไรอ่ะให้มันคิดจะทั้งร้อยพันล้านเอาเงินเอาทองมาเต็มบ้านเต็มเมืองดูสิได้ไหมไม่ได้มันก็หลอกมันหลอกแต่มันเป็นหัวหน้านำปรุงแต่งมันไปซะจะหาผู้หญิงคนนั้นหาทางจะหลอกล่อให้มันเขาติดหลักตัวรู้สึกมันจะดันตลอดตัวโมหะมันจะดันหลังตลอดพักดันตลอดหาเรื่องจะเล่ห์จะกลเนอะอันนี้ตัวสำคัญถ้าไม่รู้ทันมันก็เสร็จไหมแต่รู้ทันกูแม่ก็มึงหลอกกูแม่อยู่บ้านนี่วะใจดีมันก็มาหาเราเองนะอย่างผมไปทุดงสามวันจะครบเดือนอยู่พนัดสามองค์หนุ่มยืนอยู่แล้วเผลอนิดเดียวไปอาบน้ำวัดโคกแล้วอะไรแล้วมันหาบมาใส่หรือเออไหนๆมันมาเองแล้วก็สนองศรัทธาเขามันมาก็ต้องสนองไม่งั้นมันจะร้องไห้หรอบาปอีล่ะให้เขาได้บุญเราจะเสียเราไม่เป็นไรอันนี้มันต้องรู้สภาวะธรรมจึงจะเข้าใจในธรรมะโดยนั้นตัวนี้สำคัญเนี่ยนี่แหละแก่นพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้รูปนามแท้ๆเลยวันหน้าให้เอาตัวนี้ไปศึกษาได้เลยเนี่ยจิตเจตสิกนิพพานนี่ต่างหากนิพพานต่างหากเหนือแล้วเหนือพวกนี้แล้ววางแล้วเนี่ยจะถามได้จบนักอภิธรรมต่างๆแต่ไปทำมาเรียนมาลุกจิตดวง220จิตดวงหรืออะไรต่างๆแต่ละเอาจิตเจตสิกอย่างอ้างพุทธเจ้าบอกเอาไหมรักษาตัวเดียวรักษาจิตตัวเดียวนั่นน่ะคืออะไรอ่ะสำเร็จคุมอสติคุมมันจนสำเร็จในนั้นน่ะเนี่ยรวมหมดแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นแต่เรามาอาทิตย์เอาสติตามดูทุกขวาเนี่ยทั้งหกขวาเนี่ยถ้าจบหกขวาเนี่ยก็จบตัวนี้เลยแล้วก็พิจารณาตัวนี้นี่ผมคนเล็กฟันหนังนี่สัมมากัมมันตาพิจารณากายแล้วมันจะตรงตัวนี้เป็นของสมมุติขึ้นมาเลยคำพูดเนี่ยสมมุติพอเรายังมีลมหายใจเดินเข้าเราคนมนุษย์สัตว์พอหมดลมปั๊บเปลี่ยนนะตัวเปลี่ยนตัวอนิจจังของมันเฮ้ยนี่เป็นศพไปแล้วนี่สมมุติล่ะนี่พิจารณาไปจนกระทั่งเป็นเท่าฐานคนไม่เจอผมก็เคยพูดบ่อยๆซื้อพิมพ์มาภาพนี้อ่านบทหนังสือลงจุดไฟดิจะหากระดาษก็หยิบไม่ได้เลยนั่นหนังสือก็ไม่เจอผ้าที่มันเห็นเป็นลาผ้ามาไม่เจอนั่นดับศูนย์นั่นเข้าศูนย์เนี่ยตาเมื่อเราจะเอาเลยเนี่ยเป็นหลงของปมฮะพอยังมีลมอยู่ราคาแพงนางสาวจะกวาดเพราะหมดลมสิให้ป่ามาได้กลัวอีกเหรอนั่นๆๆๆๆที่ประหลาดนะ มันแปลงเหรอหลอกแหละจิตมันหลอกแหละถ้านั่นเป็นธรรมะแท้ๆธรรมโอสถที่พิจารณาจริงๆแล้วโอ้พูดก็ไม่ได้กินก็ไม่เป็นเดินก็ไม่เดินแล้วก็อะไรทอดไม้แล้วดีๆแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นโอปันนี้ก็นอนมาวันหนึ่งเราก็ต้องเหมือนเนี่ยโอเคนอนหลงฝังศพมันก็ยังไปเลยพอมืดหน่อยมันกวนแม่ลงไปนอนสูงฝังศพเฉลยจึงรู้ว่าโอ้จิตเองหลอกตัวเองผีไม่หลอกนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นนั่นเนี่ยขอให้เข้าใจตัวนี้เนี่ยภูมิปัฏฐานแล้วก็มีหัวใจเขาอยู่นี้จะอธิบายปรมัตถธรรมถ้าเรียนรู้ก็ตรงนี้เรียนดูตัวเองเข้าปรมัตถ์มีจิตใจสิบสองตัวตัวรู้กับคิดนึกหลวงพ่อยังเอาตัวรู้กับคิดนึกอ๋อตัวคิดนึกนี่ตัวสมมติของกูตัวกูมีเรามีเขาไปมันจึงวุ่นวายอ่ะวุ่นวายจริงๆเลยถ้าตัวนี้ลบได้บ้างเนี่ยตัวเจตสิลบมันก็เหลือตัวรู้ตัวรู้นี่เสื่อมไปเรื่อยๆเลยในการเวลาปุ๊บเมื่อเราเดินไปเหมือนกับสบงหลุดเฮ้ยว่างไปหมดเลยมาทำดูเอสบงก็ยังอยู่ตัวข้างในมันเป็นสภาวะที่มันหลุดออกไปเลยอันนี้ละเอียดที่สุดเลยเสื่อมสิ้นไปเลยมันเห็นในตัวของมันเองสติมันจะเห็นของมันเองให้เข้าใจตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดมากแล้วที่นี่นี่แหละเป็นกระจกส่องตัวเองจบเงาเลยผิดพลาดยังไม่สมบูรณ์เราจะรู้ตัวของเราเองให้เดินตามนี้ไปล่ะนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เนี่ยพระปัญญาแก่วาดหัวใจนะตรงนี้นั้นคงจะเข้าใจแล้วโยมโยมไหนนั่นเข้าใจยังอ่ะเออไม่ต้องไปพวกนั้นทิ้งมันหมดเลยเอาตัวนั้นไปให้มันดูแล้วเอาเดี๋ยวมันถือจะออกไปช่วยเขาเนี่ยอาจารย์เอ๋อพระบิณฑ์สตรีบรรลุสามารถบรรลุเท่าเทียมกันก็บุญเนี่ยบรรลุตรงนี้อายตนะหกเหมือนกันมีสติมีความเพียรเหมือนกันมีสัมมาวายามะเหมือนกันตรงนี้แหละก็บรรลุพุทธาว่าบรรลุสตรีบรรลุก็บรรลุตรงนี้แหละมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิตรงกันมีความคิดคิดนึกทำลายความรู้สึกเหมือนกันก็สำเร็จเหมือนกัน พ่อบอกว่าเมื่อรูปจับรูปจับตาแล้วรูปจับวิญญาณจะไปบวกกับตัณหาบวกกับกรรมก่อให้เกิดใหม ่เออปฏิสนธิใหม ่มีบวกใหม ่เหมือนกัน เราจะทำลายวิญญาณตัวนี้ไม่ให้มันไปบวกกับกรรม ใช่เนี่ยตัวรู้ถืออะไรคือเอาตัวรูปไอ้ตัวรูปนี่สิตัวรูปเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยรูปที่จะลาตัวนี้ผมโคตรเล็บปันหนังเนื้อหนังของเน่าเปื่อยไปจนกระทั่งเป็นเท่าฐานเลยเมื่อรูปไม่มีเงาก็ไม่มี วิญญาณ เออไม่มีมันจะเสื่อมไปด้วยกันหมด วิญญาณก็ไม่มี ไม่มีนี่จิตเจตสิกตรงนี้เองนะถ้ารูปอยู่มันอยู่พระเจ้าจึงบอกว่ารู้เองบ้านเหรอตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้หมดแล้วว่างหมดแล้วนี่แล้วก็เองมันมีที่เกาะวิญญาณก็เสื่อมไปหมดเข้าใจยังอ่ะเนี่ยเหมือนหน้าลงไปยืนกลางแดดมีรูปมีเงาถ้ารูปมันมีมันก็ว่างตรงนี้เสื่อมไปด้วยกันมเหตุปัจจโยอ่ะ เปรียบรูปแห่งกายเงาคือวิญญาณ เออเทียบดู ไม่มีเงาก็หาย ไม่มีเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงหันกายเยกายาเนี่ยพิจารณากายให้มากคนติดรูปนะโบราณเขาจะว่าเส้นผมบางภูเขาเบาวิญญาณ รูปดับไปวิญญาณก็ดับไป ไอ้ตัวนี้มันเสื่อมไปด้วยกันนะ มันม ี คนเก ิ ดใหม่ได้ ไม ่ ม ีทุกวันนี้ฮะ โอ้ตัวนี้ตัววิญญาณมันพอรวมดับวิญญาณมันออกก่อนแล้วตัวรู้สึกไปแล้ว ออกก่อนแล้วลมจึงค่อยดับคนตายเนี่ยมันต้องวิญญาณออกก่อนลมดับทีหลังถ้าคนเกิดเนี่ยลมเข้าวิญญาณเข้าแล้วเนี่ยนี่ดูพองยุบเหมือนดูเข้าลมเข้าลมออกเนี่ยตัวสำคัญตัวนี้พุทธเจ้าจึงว่าให้พิจารณากายรูปนี่สำคัญคนติดรูปพอลืมตาปั๊บบุคคลมันมาก่อนเลยนี่รูปเนี่ยสัตว์ตาไม่เห็นได้ลืมตาไปหลงมันเนี่ยนี่ตัวนี้สำคัญถ้าไม่รู้ว่างๆงั้นแค่เพ่งความว่างนะยังเอาวิญญาณกลับไปเลยน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีเลยให้ว่างหมดเลยทำลายวิญญาณซะนี่กฐินกับเว้นนั่นนี่เอาวิญญาณกลับไปน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีเลยทำลายวิญญาณเนี่ยตัวเชื้อมันเหมือนผลไม้อะหมดเชื้อเนี่ยข้าวเปลือกอะมีเม็ดรีบก็ไม่เต็มเลยถ้าเม็ดรีบหมดแล้วก็หมดอะทีนี้มันจะมีปัญหาตัวหนึ่งท่านยังอยู่อ่ะรูปยังอยู่เป็นรูปขันธ์แต่ไม่มีเป็นกิริยาทำเหมือนกันนั่งอยู่เหมือนกันก็เป็นกิริยาเหมือนลมอ่ะเหมือนพัดผ้าน่ะดูเรื่องธาตุลมมันจะตีผ้ากับเครื่องอยู่ตลอดนั่นแหละแต่วิญญาณไม่มีปรมัตถ์นั่นนะปรมัตถ์เป็นกิริยาแล้วจะมียานยังอยู่แล้วมันก็ยังรู้สึกอยู่มีเชื้ออยู่ถ้าวิญญาณหมดก็หมดเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่แน่พอเข้าใจมันต้องมีคู่กันไปถ้ารูปเนี่ยสลายอ่ะมันน้ำแข็งนั่นแหละสลายไอ้ตัวรู้สึกกันสลายตามไปเลยมันเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้ามีที่เกาะและรูปหมดแล้วมันเกาะที่ไหนก็ดับอย่างนั้นดูสวดมนต์เช้าวันหน้าเราดูรูปไม่เที่ยงเวทนาสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันหมดแหละมันไปสายเดียวหมดเนี่ยเหมือนต้นไม้กันหมดยางกระปูไม่เกิดละเนี่ยวิญญาณมันเนี่ยเนี่ยเขาจึงทำลายตัวนี้จงจับตัวรู้สึกเนี่ยกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์มันจะคู่กันเลยเนี่ยทำลายมันเห็นนั่นแหละจึงให้เข้าใจเขาจึงว่าเขียนไว้ชัดจะเป็นของสมมติสมมติว่าคนพอหมดลมสมมติว่าศพโดยสมมติว่าศพเผาไปแล้วสมมติอะไรคนมันมีเป็นกระดูกเป็นเท่าฐานไปสมมติมันจะไล่ไปเองของว่างเปล่าแต่วิญญาณมันออกไปแล้ว นี่ปฏิสนธิใหม่แหละไปตามกรรมนะนั่นพอเข้าใจแล้วนะโยมเนี่ยที่เมื่อเช้าถามเนี่ยวันนี้มีโอกาสก็เลยมาพูดให้ฟังหมดมึงก็เอกคนนะไอ้ชายหนุ่มชายหน่อยสติปัญญาไวนั่นขอยุติไว้เพียงแค่นี้แล้วก็โยมผู้ชายเอาวีดีโอเนี่ยถ่ายแล้วก็เอาไปศึกษาด้วยถ้ามีสงสัยอะไรก็มาที่นี่ได้เลย